Modern Sabahlar başlıyor. Espriler şakalar yapıyor. Radyo Otü. Bu esprilerin en güzellerini ilerleyen dakikalarda yapacağız sevgili dinleyiciler. Onun için artık yavaş yavaş arkadaşlarımızı stüdyomuza alsak diyorum. Yani bir programa biraz geç başlanır tabii ki. Ara ara insanlar bazı şeylerde aksamalar yaşarlar ama bu kadar da geç artık 8.30 olmuş. Yani 8.30 olmuş. Beyefendiler ellerinde kahveler sanki Radyo Otlu'da değil lüks bir otelde yayıncılık tatiline çıkmışlar. Vallahi bravo. Hoş geldiniz. Vallahi biz buna yayıncılıkta brunch diyoruz. En sonunda Oktay geldi. Brunch şovu Modern Sabah. Ay. Hoş. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne, senin sesin ne? Vallahi bu ya? Vallahi bunu bulabildim. Bu benim sesim ne? Herkes birbirini eleştirecek bir şey bulabilir. Bakıyorum. Bu senin bu üstündekilerle. Nasıl geldin sen yayına bugün? Evet ya. Ben de bir değişiklik olsun dedim. Biliyorsunuz en son yeni esprim tamamen siyahtı. Bugün araya griler attım. Çok değişik olmuş. Mayokini mi değil mi bu tam? Aralara griller atınca sıcak. Çok tatlı olmuşsun. Hakikaten çok tatlı olmuşsun. Hafta sonu normal güzel oldum. Hafta sonu hazırladığınız espriler bu mu ya? Bu mu yani? Ya birden oldu, biz de şey yapamadık yani tam hazırlığımızı yapamadık. Hafta sonu geçti, cumartesi geçti, pazar geçti, cuma geçti. Gündüz de çünkü tabii cuma yani gündüz. Evet yani orasına muhakkak. Öncelikle bir günaydın. Evet, kocaman bir günaydın belki de. Senin gibi bir adamın kocaman demek. Kocaman. Bu ne bir dakika ya. Benim fonuma ne oldu? Neydi benim fonumun adı? Neydi arkadaşım benim fonumun adı? Senin fonunu biz alttan veririz, biz Oktay'la buna konuşalım. Tam diskoya döndürdünüz ya. Tam diskoya döndürdünüz. Yeni bir haftanın başı sevgili dinleyiciler. O yüzden her şey daha yepyeni. Nasıl bir hafta olacağı da az çok belli oluyor herhalde. Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk. Dikkat ettiysen. Geç geldiği gibi programı da dinlemiyor program sırasında. Ya yani böyle bir sende de bir genişlik falan. Oktay bakıyorum sende bayağı bir rahat gelmişsin. Size diye falan gazete mahsa hak getire bakıyorum. Rahat bari benim de şöyle bir bakayım. Sevgili dinleyiciler, önümüzde kahveler olunca hakikaten kahveye döndürdük. Biraz sohbetimizi o şekilde değerlendirelim o zaman. Buyurun Fahir Bey. Bugün gazetelerde neler var? Neler var neler yok. Hafta sonu yer yerinden oynadı diyebilir miyiz? Evet, hafta sonları hafta yer yerinden bayağı bir yerinden oynadı. Neler oldu Oktay sence? İşte spor dünyasında oldu bir şeyler tabii muhakkak. Takım gelişmeler var, evet. Ondan sonra mesela bakıyorum gazetelerin ön sayfasını. Kürk devrimi diye bir şey. Bu da Kürk devrimi diye bir şey çıktı. Kürk gene piyasaya mı dönüyor? Yok ya bu... Müflon mu yoksa? Yok canım. Müflon mu Fahir, onu güzel oku. Rusya'da Putin'e karşı gösterilerin adı oradaydı da Kürk devrimi olarak. Yani bu Arap bahar devrimi. En korktuğum devrim çeşidi. Kürk devrimi mi? Ben müflon devriminden korkarım. Çünkü adamın içi sıcak. Müflon devrimi de... Müflon devrimi de olabilir, gocuk devrimi de olabilir. Pamuklu devrim. Kadife devrim vardı değil mi? Bir de Kadife devrim vardı. Kadife devrimde. Bir de böyle... Kadife yumruk. Şimdi Kürt devrimi mi oldu? İşte ne zaman mahvolacak? Pötikare devrimi diye bir şey çıktığında o zaman hakikaten ben rahatsız oldum. Ben çok Lofer devriminden korkarım. Ben pıtı pıtı yumruklu ayakkabılar. Pötikare olmaz Fahir. Ne? Yani şey vermen lazım. Tekstürünü vermen lazım. Tekstürünü mü veriyorsun? Yani şeyi değil. Gabardin gibi mi? Şeklini değil de. Her şeyin pötikaresi olur. Her şeyin. Evet. Yani mesela desen ki mesela traverten devrim mesela. Veya ne bileyim doğal taş devrimi. Ya veya bence çok acayip. Fayans. Doğuştan devrimci doğmuş bir insansın. Çünkü çok rahatlıkla devrim isimleri söyleyebiliyorsun. Helal olsun sana. Neymiş peki bu Rusya'daki olaylar? Sosyetik isimler de katılmaya başlamış Rusya'da Putin'e karşı gösterilere. Sosyetik isimlerden bir tanesi. Hı-hı. Genelde 30'lu yaşlarda oluyormuş bunların karanlık gelecek. Sosyetikler mi? Hı-hı. Ondan sonra üstlerinde de Kürtleriyle de vesaireleriyle de işte şey yapıyor. O da demiş ben buna Kürt devrimi diyorum diye bir şey demiş. Bu kadıncağızın uydurması yani bu arada. Böyle bir isim konmuş değil ama beğenilirse tutulursa yarın öbür gün bu isim de yaygınlaşabilir. Bakalım bir iki gün kullanalım bakalım. Bir bakalım bizim. Bir Kürt devrimi Rusya'daki bakalım, Kürt devrimi mi? Neler oluyor neler bir tür o konuda bir şeyimiz olsun. Ben sabah sabah bir gazetede bir şey haber gördüm, moralim bozuldu ya. Ne oldu? Vallahi söyleyeyim mi, hazır mısınız? Söyle canım, ne korkacaksın? Ferit Şahink'in bir sürü mekanı varmış. Doğuş Holding'in başkanı Ferit Şahink'in. Hepsini tek tek kapatıyormuş. Ekonomik kötü gidişata hazırlanmak için. Bunlar yani mi? Mekan dediğin acaba zaman bizim, mekan bizim mekanı açışımızı görüp acaba bunlarla ben baş edemem mi diyor sevgili yani. Feri. Ya onu duydu sevgili ya da ben mekancılıktan çekineyim çünkü zımba gibi geliyorlar, bomba gibi geliyorlar. Ya bana. Onu duydu ya da bizim vaziyetler programını izledi. İki ihtimal ben tahmin ediyorum. İkisinden biri evet yani, çok mantıklı. İkincisi olsa gerçi televizyonları da kapatır. Hı-hı. Ama televizyonlarla ilgili bir şey yok da mekanlarıyla ilgili tek tek. Yavaş yavaş. Ne oldu biraz? Bunlar ilk. Resmen soğuk su etkisi mi oldu? Vallahi ben soğuk su etkisi nedir bilmiyorum ama. Soğuk su. Ay. Ay soğuk duş etkisi diye düşününce benim aklıma başka bir şey geliyor artık şimdi. Ne? Diyorlar ya soğuk duş olunca düğme gibi. Ya özdeşleştirmesi gerekiyor kendini bir şeyle. Hemen çok soğuktu ne yapayım normalde. Doğru. Böyle değil der insan. Vay be. Oktay bak bize de bir şey oldu bu şimdi. Sabah bir pazartesi. Pazartesi bir şey hakikaten. Anormal uygun bir haber oldu pazartesi. Evet hiç hoşuma gitmedi. Peki o zaman biraz da Noel Baba haberleri verelim değil mi çocuklar? Yılbaşının geldiğini nereden anlayacağız? Tabii ki Noel Babalardan anlayacağız. Noel Babalardan disiplin cezası. Çünkü Noel Babaların bir çift ho dediği şey disiplin dedikleri. Amerika New York'ta yer alan Rockland County. Böyle bir yer var mı? Doğru mu söylüyorlar? Var yoksa, doğru ya olmaz mı? Ben bilmiyorum diye kandırılıyor muyum böyle bir yer olmadığı halde? İlkokulda görülen derste Kuzey Kutbu inceleniyordu. Öğrencilerden biri Kuzey Kutbu'nu Noel Baba'nın yaşadığı yer olarak tanımladı. Bunun üzerine... Noel Baba'nın memleketi. Nereli mesela Noel Baba dedi. Halbuki Noel Baba'nın babasının memleketini bence merak etmesi lazım. Hayır bilmiyorlar. Antakyalı değil mi Noel Baba? Demre'li evet. Noel Baba'nın yaşadığı yer olarak... Ben ölü. Ben çünkü mezarında fotoğraf çektirmiştim. Üstelik ağzımda sigarayla. O zamanlar müzeler biraz rahattı. Bunun üzerine George Miller adlı öğretmen Noel Baba diye biri gerçekte yok. Kurgusal bir karakter o. Çam ağaçlarının altındaki hediyeleri gerçekte anne babanız oraya koyuyor şeklinde açıklamaları bulununca... anne babamız mı? Vay şerefsizler demiş çocuklar. Vallahi şoka girmişler. Velilerine söylemişler. Veliler okulu basmışlar. Öğretmeni tartaklamışlar. Sen niye çocukla bizim aramıza giriyorsun? Sen bizim çocuklarımızın Noel heyecanını nasıl... Çünkü Noel heyecanı bir tabii. Biliyorsunuz. Heyecanlı. Bir sektör. Adı üstünde evet. Yo, ayrı bir sektör... Adına yapılmış bir sektör. Çocuklara sen Noel heyecanını öldürmekle biz de seni o zaman döveceğiz diyerek onu böyle ağzını burnuna vurmuşlar terlikleriyle, ayakkabılarıyla, efendime söyleyeyim şemsiyeleriyle. Öğretmenin. Evet. Çevredik tabii ki çok sert vurmamışlar. Noel Baba bendim dememiş mi en sonunda? Sanki öyle bitmesi gerekiyor bu gibi bu hikaye ya. Aha bu da mı yok? Bu da mı yok? Diye diye. Hayır sonra da çevredeki alışveriş merkezlerindeki Noel Babalar eylem yapmışlar ağzına. Lan bizim ekmeğimizle oynuyor bu öğretmen şerefsiz diyerek. Ya onlarınkiler en azından biraz daha sevimli değil mi? Daha çok benziyor. Gerçi ya çok... sakalları daha kalite. Ya, bizde sakallar biraz şey ya. Uyduruk mu? Pamuk. Ya hayır şey ne bileyim. Lastikli pamuk orada biraz daha böyle kostümlü. Tiplerde biraz daha sanki böyle ne bileyim Noel Baba dedi. Tombuldan seçiyorlar evet orada. Kara kuru bir şey değildir ya Noel Baba'da değil mi yani? Tabii canım. Kurgusal karakter dediniz de onu adam gibi kurmuşsunuz. Ona bak şeye bak bir kataloğa bak bir tipe bak olmuyor. Onlar bir kataloğa da... bakarım katalog mu diye bir de tipe bakarım tip mi diye. Noel Baba kılığındaki çalışanlar da eylem yaptı. Bu gelişmeler üzerine Amerikan Savunma Bakanlığı hemen öğretmen hakkında soruşturma, kovuşturma ve gerekli tüm tatbikatları başlattıktan sonra ulusal güvenliğin tehlikeye düşmesinden dolayı Noel'i iptal etme değil, ulusal güvenlik tehlikeye düşebilir diye herkes öğretmene hücum etmiş. Ama efendim siz adam lan manyak mısınız siz demiş ya ne oluyor ya bir kendine bir akıl senin sahibi insan yok mu falan demiş. Orada en son tam bunu der ki yeterli. Yeter. Evet Oktay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum hiç ama. Havale yapmam ama gerek. Ne oldu ya dur bir dakika. Köşe başında bir bank 24 var. Dur bir dakika dur. Ama bu son. Bir dur dur. Dur şurada bir esprimiz var. Dur bir dakika. Bir kez bu mu esprimiz? Tanıtıcı reklam. Hesabı alabilir miyim? Tabii efendim. Ne vardı sizin? Bir kebap, bir içecek. Bir kebap, bir ya. İçecek, bir şurada de çikolata alacağım. Şurada bir esprimiz var. Var yapamadık. Yapılıyor bence. Her saniye bize bir espri olarak geliyor. Yok böyle bir espri değil yani. Nasıl bir espri? Tanıtıcı reklam. Arkadaşlar duydunuz mu? Forum Ankara Outlet Inter Milan yaz kampına gitmek isteyen çocukları bekliyor. Forum alışveriş merkezleri futbol tarihinin en önemli futbolcularından Luis Figo ile yetenekli gençleri hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Figo seni Forum AVM'lerde seçsin. Hayallerin Figo gerçek bizi olsun. Disko'ya götür. Figo bizi disko'ya götür. Yeterli. Figo seni Forum AVM'lerde seçsin. Hayallerin gerçek olsun sloganıyla düzenlenen projede sıra Ankaralıların buluşma adresi Forum Ankara Outlet'te. 8 ila 16 yaş arasındaki futbola yetenekli çocuklar 16 Aralık 1 Ocak tarihlerinde Forum Ankara Outlet'te yapılacak seçmelere katılarak Inter Milan yaz kampına gitme şansını yakalayacaklar. Figo bizi Forum'a götür. Figo bizi Forum'a götür. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Otudesi'niz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. 8.52 oldu saat. Pazartesi sabahında ve gündeme bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar. Öncelikle bir düzeltme yapayım. Bir flash haber. Bir flash haber geldi. bu anladığım kadarıyla siz yanlış anladınız Fircan'ın mekan kapatması derken. Siz kapısına kilit vuruyor şekilde mi? Evet, anladım, öyle ben mi yanlış anlattım? Nasıl anlattım? Özür diliyorum yanlış anlayanlardan. Tabii ki yeni yeni yerler açması anlamında bu haberimizi vermiş olalım. Mekan açıyor yani. Tam tabii bizim mekancılığa girdiğimiz dönemde. Bilmiyorum Ferit Şahin hani başarılı bir iş adamı. Ama yasadaki havayı iyi takip eden birisi olarak biliniyor. Çok. Sadece gülerim. Sadece gülerim. Keyifli, evet. Onu aktarmış olalım. Kendilerine tabii ki hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı işler tabii. Oktay'ım herkesin mekancı şeyi ayrı yani. Sonuçta bu işler böyle. Bu sektör böyle bir sektör. Herkesin nasıl bir kısmeti ayrı yani. Ferit Şahin. Şöyle bakıyorum, bir takım mekanların isimleri var Fahir burada. Hepsiyle tek tek görüşüyormuş Doğuş grubu. O yüzden yarın öbür gün neden bizle de görüşmesin bizim diyorum. Anlaşılmadı bari. Yani, bizim düşündüğümüz mekanın ismi henüz açılmadığını herhalde burada yazmıyor. Herhalde yazmıyor. Ama bence de listenin en başına. Çünkü oraya şey yapmamışlar. Böyle bir soru işareti boşluk olarak bu ne falan demişler. Bir numarayı boş bırakmış. Burada bir yer daha var demiş o aklımda. Ferit Bey hangisi acaba, gidip hemen görüşelim. Onu sonra onu daha onu bırakalım. Spekülasyon olmasın diye. Neyse, onu zaman gösterecek. Teşekkür ediyoruz Oktay bu düzeltme. Yüreceğimize su serpti evet. Doğrusu. Evet. O zaman bir İngiliz savaş suçlusu haberlerimizle herhalde devam edelim. Ne kadar doğru. Değişik yelpazede haberlerimiz var. Savaş suçlularımız. Yani aslında tam olarak savaş suçlusu da değil de İngiliz hükümetinin açıklaması bu yılbaşı etkinlikleri kapsamında çok sık oynanan kartopu savaşı bu sene yasak. Kartopu savaşı yasak. Daş koyuyorlar çünkü savaş işine. Evet, daş koyuyorlar. İngilizler başka ne koyabilir Oktay? Taş koyabilirler. Arkadaşın İngilizler daş koyuyorlar dedi. Sen ne demek istersin? Çelik bilye. Çelik bilye koyuyorlar. Metal. Metal diyor. Bak ama çelik bilye de değil mi? Bir, sen evet, bir metal. Doğru. Evet, aynısı oldu. Yayınlanan güvenlik listesine göre insanların hayatının tehlikeye girmemesi ve oyunun kontrolden çıkma riski nedeniyle okul bahçelerinde kartopu savaşı yapılmayacak. İş yerlerinde yılbaşı süslemelerinin yapılması. Niye yasaklamışlar ya? Ne var yani? Ne olacak yani? Ne var? Kartopları atıyorlar. Bir de enseden kar atıyorlar içeri. Evet, ölçüsünü mü bilemiyormuş İngiliz? İngiltere'nin yarısı coşkusu şeyle mücadele ediyor ya. O zatürre, zatülcem falan filan bütün sırtlarından sokulan karlar neticesinde bu noktaya geldi İngiltere. Bir de şeyi yasaklamışlar ya. Efendime söyleyeyim. İş yerlerinde yılbaşı süslemelerinin yapılması, pandomim sanatçılarının harka şeker atması ve Noel'de kapı kapı gezerek ilahi şarkılar söylenmesi de yasak kapsamına geldi. İngilizler değil mi? Falan biz de ikimiz vardı. Kapı kapı dolaşıp bir ilahi söylüyorduk. Bir pandomim sanatçıları. Ona bir ilahi ayrı söylüyorduk. Sevaba giriyorduk biliyorum. Ya saçma sapan şeyleri yani. Az yasak olduğu için ülkede saçma sapan şeyleri yasaklıyorlar. Bir de ya çam ağacı süslemek yani, nasıl iş yerlerinde mi iş yerlerinde? Çalışmıyorlar, çam ağacı süslüyorlar. Bir de şimdi kapı kapı dolaşıp ilahi söyleyen adam da underground bir şey yapmış olacak. Hadi gidelim abi, bu gece bir çılgınlık yap. İlahi, ilahi, ilahi. Yes. Diye mi dolaşacak da? Ayrıca yes. Cadde ortalarında geleneksel çam ağaçlarının boyutları küçültülecek veya sahte ağaç kullanılacak. Bundan sonra öyle kafaya göre efendime şöyle şu çam ağacını süsleyeceğim. Süsleyemezsin. Karşında kapı gibi İngiliz hükümetini, affedersiniz başbakan neydi? Cameron. David Cameron'ı. Ve de küçük ortağı Nick Clegg. Niye yani, öyle deniyor bilmiyorum ama ortağım, küçük ortağı. Orti. Ve Ortiz'i Nick Clegg bulabilirsiniz. Çalışma Bakanı Chris Grayling tüm bu yasakların kamu demiş. Efendim, kamu deyince bunu, akan sular durur. İngiltere kamu deyince şey olurdu, bir şey oluyordu. Tam olarak onu hatırlamıyorum. Akan sular duruyor. Akan bu. Sular duruyor, evet. Evet, İngiliz savaş suçlarını ayırdığımız köşenin burada sonuna geldik. Haftaya bambaşka bir köşede tekrar beraber olacağız. Far çıkış sinyalini müsaadenle çalmak istemiyorum. Ama yani, ya biraz saçma değil mi vallahi yani, neyi bu yasaklıyorlar ya? Nesini yasaklamışlar ben anlamadım. Ya da biraz önceden söylesinler böyle, gelmiş ayın 19'una tarih. Yani doğru, millet yani, bir heveslenmiş. Süsleyen süsledi, süslemeyen süslemedi. Ondan sonra yine bir kutuplaşma. İngiltere hep bunu yapıyor. Kutuplaştırıyor resmen. Halbuki bak, bizde ne güzel haberler var. Bilim adamları, bilim insanları Ankara'mızdan şöyle bir açıklama yaptılar. Karşılıklı esnemek yakınlık göstergesi. Alıştı. Ta ilk çağlardan bu yana Oktay. İlk çağlardan bu yana. Hani böyle karşımda esniyorsun, böyle bir de uykumu getirdin diye bir terslenme vardır ya esneyen evet. adama. Hiç bizim gerek yok. Bilakis. Samimiyet göstergesi. Samimiyet göstergesi. Yani İnsan sevdiğinin karşısında rahat, huzurlu olduğu yerde esner. Tabii canım, mesela başka ve esnemesi de cevap buluyorsa daha da bir mutlu olması lazım. O paylaşım o. Yani esneyen mesela akrabaysa en yoğun şekilde taklit ediliyormuş yapılan araştırmalara göre. Akraba esnemesi. Akrabanın akrabaya esnemesi çok hoştur. Adetlerimizde var zaten. Arkadaşlar mesela, tanıdıklar, yakın arkadaşlar mesela en çabuk şekilde taklit ediliyormuş. Ama mesela metroda gidiyorsun. Hiç veya otobüste gidiyorsun. Hiç tanımadın. Bu karşılıklı şeyleri var ya metronun. Evet, oturma imkanları. Oturma şeyleri. Mesela karşında esnedi böyle sabah köründe. Hı-hı. Mesela eskiden biz ne öğrendik Bizimkiler dizisinden? Ağzımızı kapatmamız gerektiğini mi? Yok böyle... ayran alma, açık ayran. Açık ayran. Metroda sana ayran vereni içme. Çünkü şırıngayla uyku ilacı mı atmıştı içine? Kim sinirleniyordu ya esneyene? Yandan çarklı mı sinirleniyordu? Karşımda geçip esneme öyle iblis. Evet, bastonuyla. Fahir çünkü karakterleri diyaloglarından hatırlar. Karşımda geçip esne. Evet, o yandan çark. Öyle ama tamamen yanlışmış o. Yani geçip esneyen adamın karşısında seni de esneyensin geliyorsa o kişiyi tahmin ettiğinden daha yakınsın. Esneyen adam makbul adamdır mı diyorsun? Makbul adam. Şurada ağzımı yırta yırta esniyorum. Hiçbiriniz bana bir yakınlık göstermiyor. Helal olsun. Şu an aşk olsun ya. Dinleyicilerimiz. Çünkü sahte esneme. Dinleyicilerimiz şu anda çok... esniyorlar. Bak, gözlerimin içi de yaşlandı demek ki hakikaten. Evet. Seninki gerçekmişti. Ben gerçekmişti. Gerçek esneme buymuştu. Gönülden bir esneme her şeyin şeyiymiş, ilacıymış. Vallahi burada bir tane fotoğraf var mesela, esneyen bir kadın. Esneyen obez kadın, ha değilmiş. Bu kadını görünce esneyesiniz geliyor mu? Bakın, o kadını görünce esnemek dışında valla 5-6 madde sıralayabilirim ama hoş da bir kadına benziyor. Zarif de bir kadın. Bak, güzelce mi? Hiçbirimiz esnemedik. Demek ki ne? Sıfır. Hiç sen değil. Hiç sahte sıfır. Bir esneme. Sahte, evet. Bir de esnemedi miyim valla hakikaten. Buyurun efendim, başka? Ne başkası? Şöyle tatlı bir ara verelim. Tabii. Herkes bir güzel bir esniyor, geriniyor. Madem öyle güzel. Hadi gözümüz aydın. Ankara'mıza bir şey daha açılıyor. Bir yer daha açılıyor. Orası AVM miymiş? Alışveriş merkezi. Outlet'miş. Ay, güzel bir outlet merkezine daha kavuşuyoruz. Ne mutlu biz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Ne kadar güzel bir şarkı. Cranberries Tomorrow radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor. İyi kalpli insanlara bir kez daha günaydın diyelim ve gündeme dönelim. Çünkü gündemde sarsıcı gelişmeler var. Her zaman olduğu gibi, buyursunlar efendim. Bu sarsıcı gelişmelere geçmeden önce benim söyleyeceğim bir haber var. Düzeltme mi? Yok, düzeltme değil. 2012'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde 2012'de hangi burç neler yaşayacak? Biz de her gün bir tanesini ele alacağız. Ne, bugün hızlı beğendi koç mu var mi oldu? Bir dakika. Koç yeni başlıyor şimdi, bugün pazartesi. Doğru. İki hafta var. Hepsini yapabileceğiz mi? Doğru. Tabii, tabii. Sistemin güzel mi? Tabii tabii. Bugün koçu ele alacağız. Her gün bir burç diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ne dersiniz. Yetişmez. Ve tek tek yükselenleri. Tabii. Yok yok. Yükselen, yükselen yok. Esas belirleyici şey yükselen. O zaman hemen Koç burcu dinleyicilerimizden birini hattımıza alalım da. Tamam alalım. Birebir şey yapalım. Çünkü bu gazetelerdeki şeylere ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum. Koç burcu dinleyicilerimiz varsa eğer müsait olanlardan biri bizi arasın lütfen. 210 30 30 telefonumuz. Koç burcunun 2012'de neler yaşayacağını gerçek bir örnek üstünden, çünkü biliyorsunuz her zaman bilimsel kriterlere uygun bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Konu burçlar da olsa böyle. Tabii ki. CERN'deki deneyler de olsa böyle. Neyse hemen bilime ışık tutan dinleyicilerimizden biri attığımızda kendisine maalesef günaydın demek için biraz erken. Evet. Fahir sen de elindeki dosyaları lütfen derleyip toparla. Derleyip toparla, bizi bilgilendir. Çünkü ne kadar çok bilgi olursa o kadar iyi. Çünkü dinleyicimiz burada belki bir kişi olacak bizim konuştuğumuz dinleyicimiz, ama bütün koçları, bütün koçları temsil evet, olacak. Evet, Koç 2012 koçlar için nasıl geçecek? 2012 bugün koçların yılı olacak diyebilir miyiz? Bakayım. Hayır diyemeyiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? İlknur. İlknur Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Önce yayınımızın güvenliği açısından tarihinizi alabilir miyiz, doğum tarihinizi? 26 Mart 1974. Koç burcu. Koç bakayım. Burcu. Bakayım. Evet. Koç burcu. Kaç yıldır Koç burcusunuz İlknur Hanım? 37 senedir. 37 senedir. Herhangi bir zararını gördünüz mü? Çok zararını gördüm. İlknur Hanım. Evet. Yükseleninizi de öğrenebilir miyim? Koç. Aa, o da tam bir koçsunuz o zaman siz İlknur Hanım. Tamamen. Tabii. Aa, süzme koç diye geçer İlknur Hanım. Hakikaten. Evet, o zaman tam koç bakalım 2012'de. Şimdi burada 2012'de sizi bekleyenlerle ilgili haberler var. Bize yorumlar mısın ne kadar gerçek ne kadar değil İlknur Hanım? Bakın. Çünkü sayenizde diğer koçlar da bu beklentilerinin gerçekçi olup olmadığını test etmiş olacaklar. İlknur Hanım, evli misiniz öncelikle onu? Hayır değilim. O zaman sonbahar evliliklere gebe. Evet. Sizin için 2012'de bir evlilik görünüyor. Eğer düşünüyorsanız, yok, yok, yakınsanız bu fikre. Hayır, kesinlikle değilim. Ama burada da burçta da aynen öyle yazıyor. Şöyle diyor. Ne kadar karşı durursanız durun, aşk kapınızı çalacak diyor. Yani sonbahara hazırlanın diyor. Şimdi şöyle İlknur Hanım, ben daha biraz daha şey bilimsel konuşayım. Bilimsel konuş. Ekim ayında biliyorsunuz Satürn burç değiştiriyor. Ha. O yüzden işte bu Satürn'ün burç değiştirmesi ve gerisin geriye hareket etmesi Satürn'ün size evlilik olarak veya çok ciddi bir beraberlik olarak dönecek. Eyvah. Şöyle bir şey, büyük ihtimalle İlknur Hanım evlilik düşünmüyorum derken Satürn'ün bu hareketinden haberdar değildi. Şimdi bir daha düşünebilir. Yani madem Satürn'de böyle bir hazır kapınıza gelmiş, bir fırsat gözüyle bakın İlknur Hanım hemen. İlknur Hanım, biz size hani çok fazla soru sormuyoruz, sizi sanki daha önceden tanıyormuşuz ve bildiklerimiz üzerine şey konuşuyormuşuz gibi ama. Evet. Şimdi ne iş yapıyorsunuz? Doktorum. Doktorsunuz. Doktorsunuz. O zaman ben size şunu söyleyeyim mi? Maddi olarak kazançlarınız Haziran ayına kadar yüksek olacak. Var mı durum? Vallahi çok iyi para yapacak mısınız Haziran'a kadar? Tam tersi gidiyor ama bu aralar bakalım, hayırlısı. Tam tersi gidiyor ama 2012 size çok uğurlu gelecek. Şöyle kaba bir tabirle söylemiş bu işin uzmanları. 2012 koçların cüzdanlarını dolduracağı yıl olacak demişler. Oo, süper süper. Çok güzel bir haber verdiniz nihayet. Yani bu bir. İkincisi, bir sevgiliniz var mı Yüklün Hanım? Hayır. Temmuz sonunda patlatıyorsunuz efendim. Ay. Yani daha da bir keyiflendi fark ettiniz. Ay. Ya, ne şimdi ama tabii ben şundan korkmaya başladım. Haziran ayına kadar çok para var. Evet. Acaba Temmuz'daki bu sevgili İlknur Hanım'ı parası için sevecek birisi mi? Ben bundan korkuyorum. Yani çünkü arka arkaya geldi. Şöyle ya, sen de İlknur Hanım'ın önünde konuşma bunları. İlknur Hanım şeyden ruh halinden ruh haline giriyor. Bak tam sevinmişti. Bir anda demeye başladı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Parası için sevmeyecek. Parasıyla beraber İlknur Hanım olduğu için sevecek. Ha, yani umarım öyledir. Parasız olsa da ama İlknur Hanım nasılsa onu sevecek diye ben hissediyorum. Çünkü Satürn'ün... Almasam olmuyor mu? Başka seçenek siz olur mu? Bence almayın. Bana kalırsa almayın. Valla şimdi ne deseniz boş. Biz de ne desek boş. İlknur Hanım daha tanımadınız yani o kişiyi. Çok affedersiniz. İşlerin kötü gittiği zamanlarda bu Temmuz'daki sevgili neredeydi? Yoktu ortalarda. Ne zaman para geldi? Aman İlknur, canım İlknur. Ekim'de nikahı kıyalım İlknur. Sizin muayenehaneniz mi var yoksa tam gün tipi bir şey mi? Devlet memuru. Devlet memuru. Şubat'ta değişiyor efendim bu. Eyvah. O zaman evet, öyle bir şeyler var doğru. Şubat'ta değişiyor. Şubat. Yeni, evet, yasalar, şimdi şeyler çıktı. Yasalar masalar değil efendim. Tamamen sizin burçları söyledi. Yasayla burcun ne alakası var yani? Yasal bir şeye dayanmıyor bizim söylediğimiz. 14 Şubat'a kadar bir takım görüşmeler yapacaksınız. Önemli görüşmeler. İşlerinizi halledeceksiniz ve kariyer anlamında bayağı bir değiştiriyorsunuz. Şubat ayında önemli bir kariyer adımı atılıyor. Mühendis mi oluyorum? Doktorluğu bırakıp. Ne? İlk dönem o kadar değil. Çünkü Neptün'de bir yere kadar. Evet. Yani Neptün'den alacağınız etkiler olacak Şubat ayında. Ha, ben de hiç Neptün... yapamam çünkü. Evet, Satürn'den bahsettik ama Neptün'de tabii ki o da göz ardı edilmemesi lazım değil mi? O da hoş bir gezegenimiz. Neptün'ün etkisine dikkat yani. Ama tabii ki en çok sizi Jüpiter. Çünkü ne dedik? Jüpiter'dir para gezegeni. Oktay, Mars'ta bir durum var mı? Jüpiter sizin para alanlarınızı 2012'de şavk ettirecek adeta. O yüzden parasal anlamda en net söyleyeceğimiz şey ilk dönem size parasal anlamda maşallahınız var diyeceğiz. Cüzdan kullanıyor musunuz efendim? Evet. Ya bayağı böyle büyük bir cüzdan mı? Nasıl bir cüzdan? Yok, küçük bir cüzdan. O zaman onu bir değiştirin efendim. Yani gerekecek yani. Jüpiter'in etkisiyle zaten burada yazıyor. Cüzdan değişikliğine gidecek koçlar diye. Hatta bence böyle değişik gözleri olan bir cüzdanın doları, Mark dediğim euroyu Türk lirasını ayrı ayrı koyun da birbirine karışmasın, şey yapmasın. Seneye bu zamanlar İlknur Hanım bizi tanımayacak diyebilir miyiz o zaman? Yani tamam. Kim bu beş parası serserileri böyle karşıma çıkarıyorlar falan gibi bir durum olacak bence. Büyük ihtimalle olacak. Bir taraftan da yeni yılda da bir şey gözüküyor. Yani evlilikle beraber evet, de bir... Evet, o var. Onu değiştirmek mümkün mü? Hayır, onu değiştirmek. Hatta bir de çocuk söz konusu burada. Ben burada... Hayır, o var çocuğum. Onu da almayayım. Ama var, bir tane daha var burada gözüküyor. Gözüküyor. Yok, yani. Yok, hayır. Bu arada ben size tam tarih de vereyim İktur Hanım. Elinize geçecek paranın tarihini öğrenmek ister misiniz? Söylemiştiniz zaten ilk 6 ay. Efendim o kadar değil. Net konuşmak istiyorum, müsaade ederseniz. 14 Mart. Yani 14 Haziran'a Mart. Kadar bir para akışı var. Hangi gün? Tıp bayramı ya. Ya. 14, tam 14 Mart'ta elinize... Çifte bayram yaptıracak bir meblağdan bahsediyoruz. Güzel bir para geçecek. Güzel bir desteme olur artık, yoksa nasıl olur? Balya ile verilecek. Bence bayram ikramiyesi dediğimiz şey tıp bayramında değil mi doktorlar? Öyle bir dağıtım var mı bu arada İknur Hanım? Hayır yok. Olsa güzel olur ama değil mi? Tıp bayramında bir bayram ikramiyesi. Ama yani şöyle bir şey var, hani o kadar para geçti diye de elime aman efendim har vurayım, harman savurayım, öyle bir şey yapmayın. Çünkü unutmayın, 14 Mayıs'ta Venüs gerisin geriye dönmeye başlayacak. Yamansın Venüs. O yüzden yani hani Jüpiter'e güvenip de Venüs'ü ihmal etmeyin yani. Diyorum. Başka ne var? İlknur Hanım'ın biraz kafasını mı karıştırdık ya bütün gezegenleri? Kaç gezegen saydık İlknur Hanım'ın şu ana kadar? Bir şey kaldı. Plüton'a zaten çıkarttılar. Plüton cüce o. Uranüs kaldı. Güneşe yakınlar kaldı. Uranüs kaldı. Bir de güneşe yakın olanlar kaldı. Benden uzak güneşe yakın olsun. Merkür kaldı. Benim gezegenim kaldı, Mars. Sizin gezegeniniz Mars. Mars çok doğru. Çok doğru biliyorsunuz. İşte bilinçli tüketici böyle güzel bir şey. Mars düzeliyor bu sene Nisan ayında. O ne yana doğru gidiyor? Beri yana doğru mu? Öte yana doğru mu gidiyor? Öte tarafa doğru gidiyor. Öte tarafa. İlknur Hanım'ın kendisini ortaya koymakta zorlanmayacağı bir etki yapacak Mars. Çok iyi bu. Bu çok iyi haber. İyi haber. Bu hakikaten çok iyi haber. İçimize soğuk sular serpildi. Çünkü bilmiyorum. Ben çok endişeliydim şu dakikaya kadar. Yani bütün göstergeler böyle... Evlilikli çocuktu falan iyi gidiyorsun yani. İlknur Hanım gerçekten yani gücü ve mücadeleyi seven bir yapısı var. Güçlü bir yapısı var. Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilen bir yapısı var. Bu sene onun etkilerini doyasıya yaşayacak İlknur Hanım. Yani o size bir avantaj olacak. Mücadele etmeyeceksiniz. Yani o kadar kolay geçecek ki bu aylar. İlk aylar özellikle. Aman evet biraz artık iyi geçsin. İyi geçecek. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir bakıyorum başka ne aktarabiliriz sizi diye. Bence her şeyi de söylemeyelim İlknur Hanım'a. Yani biraz da sürpriz olsun 2012. Çünkü bütün her şeyi söyledik. Sadece İlknur Hanım'a değil bütün koçlara tabii biraz sürpriz olsun. Bizde tabii ki gerekli bilgiler var. Biz yeri geldikçe bunları açıklarız önümüzdeki sene. Ama şu anda bunları bilmeniz sizin avantajınız. Yalnız şunu da son olarak bir hatırlatma yapayım. Tabii ki haddim değil ama İlknur Hanım siz artık bizim çok yakınımızsınız. Şunu söyleyeyim. Üzerinizde baskı kurmak isteyen bir takım insanlar var. 2012'de buradan özellikle. Buradan ismini vermeyelim ama siz çok iyi biliyorsunuz kim olduğunu. mesela çok yakınınızda olabilir. Onlara karşı ani tepkiler verebilirsiniz. Gereğinden fazla sinirli davranmayın. Fevri davranmayın. Ekturan sanki Koç'a da fevri davranmayın denir mi? Evet, o da o zaman da karakterinden ödün vermiş oluyor. Bence şöyle yapın. İlknur Hanım, birisi sizi sıktığı zaman, birisi size rahatsızlık verdiği zaman bir ilk önce lafa bakın, laf mı diye, bir de söyleyene bakın adam mı diye. Bu da sizin mottonuz olsun. Tamam. Bunu peki yapmak zorunda değilsiniz. De değilsiniz yani. Ama tabii hatırlamak gerekiyor. Bayağı da uzun bir motto oldu ama. Evet. Siz evet sinirli birisiniz galiba İlknur Hanım. Yani pardon. Ya yarı asabi dediğimiz türden misiniz? Yani evet öyle. Yeri geldiği zaman. Yeri geldi mi? Tabii tabii tabii, yani gereksiz ajitasyon değil ama yeri geldiği zaman iyi pardon. Yeri geldiği zaman da kimse durduramıyor diyor. Peki İlknur evet Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben 2012'de teşekkür mutluluklar diliyoruz. Bu bilimsel çalışmamıza katıldığınız için küçük de bir hediyemiz var size. Gordion Alışveriş Merkezi'nden 2 kişilik sinema bileti armağan ediyor size. İstediğiniz gün hafta sonu falan filan. Bence onu Temmuz'a kadar bekletin derim yani. Elinize para geçmeye başladı bile, gördünüz mü İlknur Hanım? Evet evet, harika. Çok harika. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Ayrıntılar için bizi bir kez daha arayabilirsiniz. Arkadaşlarımız size davetiyeleri nasıl alacağınızı anlatırlar. Çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Hoşça kalın. Güle güle. Bu arada size söyleyeyim isterseniz. Buyurun. Adolf Hitler, Stalin, ondan sonra yani Almanya yani kimlerle muhatap olduğunu. Ne bu? Koç burcunun bütün önde gelenleri. Koçlar. Evet, evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. İyi yayınlar. Güle güle. Yani ben de bir iki örnek vereyim o zaman. Okan Bayülgen, Kadir İnanır, Nurgül Yeşilçay. Hakikaten sinirli ve Burak Can. Öyle söyleyeyim. İki tane esprili isim var onların içinde. Kadir İnanır ve Nurgül Yeşilçay. İsterseniz o esprilerle mi reklama geçelim? Nasıl yapalım? Kim inanır bu esprilere? Kadir İnanır ve ben bir kahve alayım. Nurgül Yeşilçay. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 9.35 saat Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. İstekler geliyor. Dinleyicilerimizden esneme konusunda. Valla Twitter'a yazmış dinleyicilerimiz. Esnettiniz bizi bilgisayarın başında diye. Orada kinaye mi var yoksa başka bir şey mi var? Evet, şuradan şöyle yapayım da Oktay'cığım biz benim kafalar karışmasın. Evet. Kinaye bakayım var mı yok mu? Yok yok, hayır canım. Öyle bir şey var. Ben bu tweetleri okuyunca bile esneyesim geliyor. Artık dinleyicilerimizle ne kadar yakın hissediyorsam kendimi. Yani en yakınımız sensin. Çünkü modern sabahların dışa bakan yüzüsün Oktay. Yani bir dinleyici senle ilk olarak karşılaşıyor. Baksana ya, esneyesim geliyor. Var mı sizinle böyle bir esnemeyle ilgili bir... Anınız mı? Anınız. Herkes bir bakayım. Bakayım. Yok, evet. Yoksa buyurun o zaman Fahri. Esnemeyle ilgili anılarımızı da anlatacağımız köşeler elbette ki olacak. Ben sizi tekrar İngiltere'nin o... İngiltere'den çıkmıyorsun, çıkarmıyorsun da Fahir. Bizi de çıkarmıyorsun. Balta girmemiş ormanlarına mı gidiyoruz? O zaman tamam. Çin'e götürürüm. Çin'e sulu götürürüm, susuz getiririm. Çin'in Şangay şehrinde hafta sonu hepiniz bir takım atraksiyonlar yaptınız belki ama. Evet, piknikler. Şokolata Dünyası Rüya Parkı isimli bir müze açıldı. Çikolata Müzesi kapılarını açtı. Müze açılışında üzerlerinde çikolatadan hazırlanan özel aksesuarlar bulunan kostümler, giyen mankenler, efendime söp çikolatalı iç çamaşırları, çikolatalıdan yapılmış donlar, efendim yılbaşı da geliyor değil mi? Vanilalar. Vanilalar, iç giyimde bir marka, şokolado. İç donları, efendim böyle uzun paçaya kadar tamamen çikolatadan yapılmış. Ondan sonra mankenlerin yürüdüğü podyum soğuk tutularak üzerlerindeki çikolataların erimesi önlendi. Çikolatadan yapılmış şeyler var yani, böyle beline takıyorsun. Korse. Keçe böyle. Üşümesin diye ondan yapılmış. Çikolatadan ayak sobaları dediğimiz. Çikolatadan atletler var mı Fahir? Var Oktay. Atkılar, atkı var mı? Kaşkol demek istiyorsun. Peki, kaşkol. O kulaklara takılan şeyler var mı? Çikolata. Tabii var. Kaşkollar, kaşkorseler. Siz hiç ondan taktınız mı? Ben görüyorum sağda solda bir huzursuz oluyorum ya. Daha o kadar kadında ben huzursuz olmuyorum. Erkekte bir huzursuz oluyorum evet ben. Ya. Daha o kadar soğuk da olmadı yani. Onu takmanın zamanı olması lazım. Şey gibi. Nasıl zincir takılıyor ya arabalara. Ya bence onu hükümet diyecek ki şu tarihlerde takılsın. Hükümet diyorsun. Yani Tabii canım, yasayla belli olacak. Herkes kafasına göre. Var çok merkeziyetçidir. Ben de daha genel. Herkesi yönetim ben. Genel yani şey, yerel idareler, da valilikler mesela, veya belediyeler söylesin. Bu da mesela, yine senin de benim ölçeğime göre ulusal sayılır. Muhtarlar. Hayır. Benim mesela ve apartman yöneticileri. Ege kantoncu bir... sen de muhtarcı mı çıktın Oktay? Ben tabii, ben apartman yöneticilerinin bu konuda yetkilendirilmesini talep ediyorum. Yerel yönetimler önemli diyor Oktay Demirci. Apartman hakikaten. Yöneticisi ne yapacak? Mesela orada apartmanın kapısına bir sandalye koyacak. Kulaklığı takmadan çıkan adama nine diyecek, ruhsat diyecek. İkisinden birini de söyleyebilir. Yani yabancılara nine denebilir. Mesela. Hayır Oktay, biliyorsun elçiliklerden ziyadesiyle doğru. Dinleniyoruz. Doğru, yani doğru söylüyorsun. Şimdi, yani o yüzden lütfen. Valla kadında bir şey olmuyor da erkekte bir... Bir korkutucu ya. Ben gördüğüm ya zaman bir şey oluyorum. Yeni yani. Modelleri bir çirkin. Bunun başka modeli yok muydu bu size yakışmamış diye? Enseden geliyor ya. Arkadan gelip buralara böyle iniyor ya. O beni korkutuyor. Hele ki bir de şapka takıyorsa adam. Onu adam öyle yapıyor ya. Adamda mı diyorsun sen, kadında mı? Ya kadın işte, adam mı? Adam ya. Bir adama bakarım adam mı diye. Bir kulaklığa bakarım kulaklık mı diye. Onun adı var mı özel bir adı bilmiyorum ya. Kulakçık. Değil o. Bayağı iyi bir şey. Değil, bayağı ekini hak edecek bir sevimliliği yok. Bir de onu artık şu içinde bulunduğumuz dönemde bir multifonksiyonlu bir şey yapsınlar. Yani orada cep telefonunu şey de olsun. Bluetooth özelliği daha de olsun. Daha çirkin görünür Ege ya. Zaten Bluetooth da çirkin. Kafaya İki yakın çirkin tutulur şey mu hiç öyle şeyler ya? De ki sigaralı. Bluetooth'u nereye yakın tutacaksın? Kimi muhatap alsın seni arayan adam? Ya Bluetooth'u... Cebime koydum artık orada belli mikrofon. Bir şeydim muhatap. Bluetooth'lu olmaz yani. Yok ya, ikisini entegre etmek çok şeydi. Zaten ikisi de çirkin. Oktay az önce bana mikrofonla konuşma yaptın. Nereye muhatap alacak diye zorlu yapar. Bunu da yaptığımıza göre o zaman herhalde... Çikolata Müzesi'nde ne olmuş? Çikolata... Özel kıyafetler İki ton giymiş. Çikolatayı akıtmışlar. Helal olsun. Helali hoş olsun demiş ondan sonra Çin hükümeti. Helali atlete hoş olsun. Giden çikolataya yanmayın demişler. Çin sonra. Çikolatası da uyduruk bir şey mi? Ya ben diyecektim. Çin çikolatası biraz uyduruk bir şey olabilir mi ya? Vallahi olur mu Çin, ya? Yok ya, olur mu? Çin parasını verdikten sonra pahalı Çin çikolatası da alırsın. Yok, Çin'den böyle şey çıkmıyor. Ama 1 liraya çikolatalar da var böyle. Dörtgen kocaman. Çılgın milyoncu da vardı Çin çuk diye. 14 bin kişi zehirlenmiş çünkü açılışta. Bunların açılışı da böyle oluyor ya. Ama yani 1,5 diyorlar. Çok adam var. Ama, ne ama şimdi mankenin apış arasında kullandığı çikolatayı sonra kırıp kırıp ikram ettilerse oradan don yapılmış. Ondan sonra bir mankene yiyorsun. Bakarım manken mi diye. Bir dona bakarım. Bir apış arasına bakarım. Çikolata mı? Çikolata mı diye. Tüm zamanların en seksi kadını sırlarını açıkladı. Kim açıklamış onu? Aa, Sophie Vergara mı? Şey mi, Jennifer Aniston? Jennifer Aniston. Saçmalama be. Jennifer Aniston ne zaman? Niye beni niye azarlıyorsun ya? Jennifer Aniston açıklamış. Vallahi ağzını vuracağım. Sofia Vergara derim, başka da bir şey demem. O dünyanın gelmiş geçmiş, gelebilecek, gelecekte de en seksi kadını budur, bu kadar. Hayır, bu kadar çok konudan bahsedince hani mesela daha önce Behzat Ç'den bahsetmiştik. Behzat Ç'de oynadın ya. Evet. Ya ben o tip işte, şey mi var acaba? Beklentiye mi giriyor? Bir beklentim var gizliden. Derler ki 40 kere söylersen olur derler. Ama tam söylemiyorsun ki ne olduğunu. Söylemiyorsun ki biz hani orada anlatalım. Daha doğrusu sen evrene bir mesajsan mesaj net ulaşıyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Sen evet. Gerçekten Sofia Vergara'nın tüm zamanların en seksi kadının seçilmesini mi istiyorsun? Yoksa senin bu isteğinden dolayı başka bir şey mi istiyorsun? Ya hayır tabii, evren diyorsun ki bana şöyle diyor. Ne dediğiniz ben anlaşılmıyor öyle, Fahir Bey. Ben öyle bir şey demiyorum. Evrenli falan bir şey demiyorum ben. De yani hani doğrudan söylediği bir şey. Sofia Vergara'nın hakkı yenmesin ve o kadının mutlu edilmesi lazım. Benim en büyük şeyim o. Bak yavaş yavaş geliyor. Konuya hakkını, geliyor yavaş yavaş. Hakkını savunacağım diyorsun. Ben o kadının bütün haklarını savunacağım ve can ve siperhanesi. Ve de mutlu edilmesi lazım. Ve o kadının sürekli olarak mutlu olmasını istiyor. El üstünde tutulması lazım. Doğru söylüyor. Bence tamam ya. Jennifer Aniston'un isterseniz sırrına bakalım. Zaten buyurun öyle abi. Büyük bir sır da değil. Koca kafa yoğurt mu? Yoğurt mu? Koca kafa mı dedin? O da bana bir koca kafalı i̇şte geliyor koca ki. Kafalı değil canım. Küçücük kafası var. Galiba onun saçları kalın telli ya, o beni bir rahatsız ediyor. Kalın telli saçlarıyla Jennifer Aniston hakikaten beni rahatsız ediyor. Zaten Brad Pitt de ondan ayrılmış. Lavaboya düşüyor mu saçları, hiç onları toplamıyor. İnce belli kalın telli saçlar diye geçer Jennifer Aniston. Brad Pitt öyle söylemiş. Evet. Pis adam. Formumu güneşten uzak durmaya ve spora borçluyum demiş. Yoğurt. Bakayım. Üçüncü kez yoğurt demek durumunda kaldı. Yoğurt da var ya. Jennifer Aniston dedi. Yoğurt diyecek bir de o kadın. Yoğurt demiyor ki. Yoğurt, ayran ve kefirden uzak duruyorum demiş. Bu ne ya? Güneşlenmek yerine otobronzan kullanmayı tercih ediyorum. Otobronzan. Otobronzan ne? Otobronzan ne biliyor musun? Böyle bir fıs fıs. Fıs fıs. fıs fıs fıs yapıyorsun, orayı boyuyor. Gömleğine giriyor mesela, gömleğin bronzlaşıyor. Murat Boz gibi bir şey mi? Evet. Hmm. Hatta Murat Bronzan diye geçer Türkiye'deki. Botokstan uzak duruyorum artık demiş. Geçmişte ben de botoksu denedim ama pişman oldum. Artık bu tip doğal olmayan şeylerden uzak duruyorum. Peki ya otobronzan diye sormuşlar. Güzel önce vücudun orada fena sıkıştırmışlar anladığım kadarıyla. Vücudunun formunu ise genetik özelliklerini ve düzenli olarak spor yapmasına borçlu olduğunu söylemiş. Ondan sonra sevgilisiyle bir fotoğrafını vermiş. Bunu vereyim ben size. Bunu basın demiş. O var. Sevgilisiyle bir fotoğraf diye. Ondan sonra bir de erkek var. Dünyanın en seksi ve en cool adamı seçilen Ryan Gosling. Ryan Gosling derken? Sevgili Ryan. Hatırlıyor musunuz Ryan Gosling'i? Biraz bize ipucu verirsen Oktay. Ryan Gosling en son bu George Clooney ile filmde oynadı ya. George Clooney'nin filminde. Beraber oynadılar. Karşılıklı oynadılar. Hiç Ryan Gosling'in filmi diye geçmiyor mu dikkat ederseniz? George Clooney için. Real Girl diye bir ondan sonra. Oktay, başka... Hiç dediklerinin yarısından fazlasını hiç bilmediğimiz bir adam. Başka nerede oynadı bu adam ya? Bir yerlerde oynadı sonuçta. Dizilerden falan tanıyorsun nereden zaten. Nereden tanıyoruz? Dizilerden tanıyoruz. Dizilerde oynuyor. Aşkta dünyanın en romantik adamıyım. Asla şımarmayacağım. Kalem gollere kapalı demiş. Romantik bir serseriyim dedi. Demiş olamaz değil mi ya böyle bir demiştir şey? Demiştir ya romantik serseri. Onun hemen arkada... Demiş midir ya Ryan Gosling? Romantik bir Hakan serseri. Hakan Ural'ın şarkısı mıydı? Yok. Onunki Selçuk Ural. Selçuk Ural'ın. Hayır. Selçuk Ural'ın romantik serseri diye bir şarkısı yok mu? Hayır romantik ya serseri, serseri başka bir grubun şarkısıydı. O da şöyle. Romantik, romantik, romantik serseri, serseri, serseri. Romantik serseri. Hayır canım Selçuk Ural'ın da romantik serseri. Hayır ben serseri seveceğim bir serseri. Biraz çırgın biraz senin ama dediğin bu. Sevimli bir serseriydi orada. Hiç romantikten bahsedilmiyordu. Evet, o serseri başka serseri. Daha sonra da kendisinin romantik bir serseri değil. Diğeri geldiği zaman hakkı için kurt adama dönüşen bir adam olduğu ortaya çıkmıştı ses kayıtlarından. Serseri bil serseri. Valla sizi küçük evet. Serseriler diyerek bu köşeyi bitirelim. Cansu ben duymadım. Herhalde bir şekilde Oktay'ın cümlesinin üstüne atladım ama duyuldu. İşler, sıkıntı, dersler, stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.